En sømand har sin ene gang, som fanger på en ø. Lyt til en simpel ene sang imellem vind og sø. Det bruser fra den våde vej i nat i stjerneskær. Min tanke går til dig, til dig, du er mig evig nær. Hvor brænder op den solen hed, vi går mod syd og sol. Og himlens stjernetegn går ned med nordens sunkne pol. Men fryde fuld med mig en mod, og gerne går jeg til min forhåbning efterlod jeg samt mit mod hos dig. Mig vinker mange en hyppig kys og mange en munter hav. Et anker griber i mit bryst det vendeløse savn. Ti hvad er himlen altid blå, jeg vidste balsamisk vær. Og paradis med palmer på, når ikke du er nær. Så sejler man i solens glød og lummer trope vind. Mens kuldens rose blomster sød, min pige på din kind. Og kokospalmen slipper brugt, som slår en mand ihjel. For dem den hele hule flugt, min svale venlig vel. Vi alle havets redningsmænd, urolig er hans færd. Som tåge vind og skum og vand og skum og skjulte skær. Men bærer de mod havets bund, som mange en sømands går. Når søen gurgler i min mund, til dig min tanke går. Men når den gule løvetand ved Sjællands frygt og ro, og fra det lave grønne land man hører frøers kor, når pinseløvet bryder frem de svale danske træer, og alle fugle vender hjem, du er mig atter nær. Når pinseløvet bryder frem de svale danske træer, og alle fugle vender hjem, du er mig alt for nær.